katika hadithi ya sita, kadhalika na hadithi ya saba, ambazo hadithi mbili hizi zina maudhu inayosema bayanu hukumi tatwili al-imami lis-sala, ubainifu wa hukumu ya imamu kurefusha sala. Yani kuna baadhi ya maimamu wanarefusha sala si mchezo. Bwana mmoja aniambia kuna msikiti mmoja huko Arusha, ilikuwa ni sala ya tarawih, imamu alikuwa anasalisha watu sijui juzuu tatu. Juzuu tatu. Sasa hiyo tena swala umma kuruhu, yani mpaka mtu uko nyuma anachukia, haitakikani namna hiyo. Naam, salatu subhi, Mtume alayhi salatu wassalam ameimiza, wa alaykum assalam, ameimiza watu waswali qiraa Qur'ani nyingi, eh? Faqala Allah subhanahu wa ta'ala inna Qur'an al-fajr kana mashhuda, sio? Eh, na Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa anaswali surat ad-dahr, anasalisha asubuhi, eh, pamoja na suratu as-sajda siku ya Ijumaa, kuonyesha alikuwa anasoma Qur'ani ya kutosha, alhamdulillah. Lakini sasa kuna wengine wapitiliza, asoma nusu juzuu au juzuu nzima mpaka jua la karibia kuchomoza. Haitakikani namna hiyo. Namna hiyo haitakikani. Watakikana uswali na watu, kiusali na watu, angalia nyuma yako, labda kuna wagonjwa, kuna watu ambao wana haja. Mtu anasali tu ili amalize kuswali akaendelee na jambo lake ambalo kalisimamisha. Sasa wewe wamsimamisha swala ya Isha mpaka atoka hapo saa 4 kasoro. Hapana. Si sawa sawa. Kwa hiyo hadithi hizi mbili zinazungumzia hayo masala. Hadithi ya kwanza ni ya Abu Huraira, hadithi ya pili ni ya Abdullah bin Mas'ud. Tunaanza hadithi ya kwanza ambayo ni hadithi ya sita, na ni hadithi ya 77 kuanzia mwanzo wa kitabu. Maana ni hadithi ya sita katika babu al-imama. Sawa? Tayib. An Abi Huraira radhiyallahu anhu, kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu, lazima muendee, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala, kwamba Mtume sala na salamu zimuendee kasema, idha salla ahadukum linnasi, ha? Atakaposali mmoja wenu akawa yuwasalisha watu, anawasalisha watu, falyukhaffif, na awakhafifie, awapunguzie, asiwarefushie sana sala, apunguze, fa inna minhum ad-da'ifa wasakima walkabira, kwa sababu katika wale watu wanaoswali hapo msikitini kuna madhaifu, kuna watu ni dhaifu, hawezi kusimama muda mrefu, na kuna mwingine ni mgonjwa, sheikh, eh, wasakima, asakim ni mgonjwa, walkabir, kabir ni mtu mwenye umri mkubwa. Hawa wote ni watu wa kuhurumiwa. Kwa hiyo wewe ukisalisha watu watakikana ufahamu hilo, kwamba labda kuna watu ambao kwamba kwenye safu yako wana hizo shida au hayo matatizo. Qala fa inna minhum ad-da'ifa was-saqima wal-kabira. Naam. Wa dhal-haja. Huko kwangu haipo dhal-haja, lakini nadhani Sheikh Muhammad ataitolea maelezo huko mbele, kwa sababu nimeona katika wakati na talii maelezo yake kayatoa. Dhal-haja ni watu waliona haja. Mtu ana haja zake ambazo kaziacha, ana mambo yake huko, kama ndukani, wapi, nyumbani, eh? Ana mambo yake mwenyewe anataka labda akafanye, wewe umemsimamisha tu hapo msikitini, eh? Haitakikani namna hiyo. Qala wa idha salla ahadukum li nafsihi, ama atakaposali mmoja wenu akasali peke yake, yeye tu na nafsi yake, eh? Falyutawwil masha, na arefushe atakavyo. Mtume alayhi salatu wassalam alipokuwa akisali peke yake alikuwa anaswali mpaka miguu yake inavimba, mpaka Aisha radhiyallahu anha amwambia, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, kwa nini unajitaabisha hivi? Waqad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhara, hali ya kuwa Allah kashakusamehe wewe madhambi yaliyotangulia, madhambi yaliyochelewa. amwambia ya Aish, ewe Aish, afalan akuna abadan shakura, hivi hupendi mimi niwe ni mja mwenye na shukurani kisa nimesamehewa basi ndio sifanye ibada? Haya, nafanya hivi shukurani hizi. Naona? Lakini baadhi ya watu, mtu anakuwa na afya njema na Allah akamruzuku kipato anacho, mavazi anayo, kula yake ipo, lakini kwenda msikitini kuswali dakika 5-10 anaona yeye kapoteza wakati. Kapoteza wakati, hana mpango na hilo. Angalia Mtume alayhi salatu wassalam, pamoja na kwamba alikuwa amebanwa ni masuhulia, yeye ni kiongozi wa umma, lakini pamoja na hivyo alikuwa hapotezi swala. Na aliposhughulishwa ni makafiri kule Makkah al-Mukarrama, aliposhughulishwa ni makafiri kule al-Madina an-Nabawiyya, ikawa swala imempita, aliwaombea dua mbaya, sio? Akasema Allah subhanahu wa ta'ala ajaze kaburi zao ajaze kaburi zao moto na majumba yao, wamenishughulisha na salatu al-usta, salatu al-asr. Tumeelewana? Kwa hiyo Muislamu atakikana ajibidishe katika masala mazima ya kuwa muwadhib wa sala, awe anasali ni sawa sawa umzima, ni sawa sawa unaumwa, umwa ugonjwa ambao labda wakati wote unaweza ukakata roho jinsi unavyoumwa, lakini kipindi cha sala kikifika, swali kwa hali yako yoyote ile ambayo wewe uko. Hiyo ndio inatakikana. Tayyib, alhadithu sabi'u, hadithi ya saba, hadithi ya saba ambayo ni ya 78 kuanzia mwanzo wa kitabu. An Abi Mas'ud al-Ansari al-Badri radiyallahu anhu, kutoka kwa Abu Mas'ud al-Ansari. Al-Ansari na maana ni mtu wa watu wa Madina, umeelewana? Maana masahaba walikuwa wamegawanywa makundi mawili, al-Muhajirin wal-Ansari, Muhajirin na Ansari. Na wao kuitwa hivyo, kugawanywa makundi mawili hivyo, haimaanishi kwamba Uislamu umeasisi mambo ya umakundi makundi. La, haya majina yalikuwepo na wala hayaashirii mgawanyiko, sababu Muhajirin ni watu waliohama kutoka Maka kwenda Madina, al-Ansari ni watu wa al-Madina an-Nabawiyya ambao walimnusuru Mtume alayhi salatu wassalam. Na katika Qur'ani imekuja hivyo hivyo, ha, imekuja hivyo hivyo, laqad radiyallahu was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar, na wale waliotangulia wa mwanzo ambao katika jinsi ya muhajirin na ansar, kisha Allah akatutia na sisi, nasema walladhina tabauhum biihsan, na wale waliowafuata hao kwa wema, radiyallahu anhum, radhi za Allah ziko na watu hao. Tayyib, Abu Mas'ud radiyallahu anhu al-Ansar al-Badriy qala, kasema jaa rajulun ila rasulillah, kuna mtu mmoja alikuja kwa Mtume alayhi salatu wassalam, faqala, akasema inni la ataakharu an salati subhi min ajli fulan, mimi nachelewa sana swala ya asubuhi, na sichelewi isipokuwa ni kwa sababu ya mtu fulani, anaturefushia sana swala, kwa hiyo mpaka nachoka. Kwa hiyo natulia, nachelewa, nachelewa, nikiona sasa huyo anakaribia mwisho mwisho ndipo nakuja. Naona? Qala inni la ataakharu an salati subhi min ajli fulani, hakika mimi huwa ninachelewa swala ya asubuhi, ewe Mtume, na sichelewi bure bure, ni kwa sababu ya mtu fulani, mima yutilu bina, na ni kwa vile anavyoturefushia sisi swala. Mtume akakasirika. Abu Mas'ud yasema fama raaitu nabiyya sallallahu alayhi wa sallama ghadiba fi maw'idhatin qattu ashadda mimma ghadiba yawma idhin, sijapatapo kumuona Mtume alayhi salatu wa salam amekasirika kwenye mawaidha katu kama asira alizokasirika siku hiyo. Alisimama akatoa mawaidha akiwa anamekasirika teta. akasema, ya ayuhan nas, enyi watu, inna minkum munafirin, hakika katika nyinyi kuna watu wanaowatorosha watu. Yani ile swala ingekuwa inaswaliwa mutawasit kati na kati, mu'tadil, sio watu wangekuja kuswali. Lakini kwa nini huyu anatoroka? Kwa sababu swala imekuwa ndefu sana na hawezi kusimama muda mrefu. Kwa hiyo nani kamtorosha? Ni huyu imamu ndio kamtorosha yule bwana. Kwa hiyo mtume akasema, inna minkum munafirin, hakika katika nyinyi kuna ambao wana tanfir, wanatorosha watu. Fa ayyukum amman nasa, yoyote katika nyinyi atakayekuwa ni imamu wa watu, atawaongoza watu katika sala, falyujiz, na afupishe. Tumeelewana eh? Falyujiz, na afupishe. Fa inna min waraihi, kwani nyuma yake, alkabira, kuna mtu mkubwa, wadhaifa, na mtu dhaifu, wadhal haja. Imeleta sasa hapo eh? Na mtu aliye na nini? Aliye na haja. Kwa hiyo mtu kama ana haja na wewe umemsimamisha, utamtoa kwenye swala, maana mwisho ataenda mpaka ndipo anaongea kiroho roho. Ah, sasa inakuwaje hapa? Eh? Kimoyo moyo sana mharibia mwenzako swala. Unakuwa mfano wake kama mfano wa Muadh. Na yule bwana alichomoka kwenye swala. Swala yaendelea, Muadh asoma tu, asoma tu. Ha? Yule bwana kona huyu bwana huyu atanzingua huyu. Akachomoka kwenye sala, kenda pembeni kule akapiga yake kamaliza huyo, kaondoka. Bali swala ilimalizika, watu wakamwambia Muadh, fulani bwana kachomoka hapa akasali pale pembeni. Alafu akaondoka. Muadh akasema, innahu la munafiq. Huyo ni mnafiki bwana. Nataka kutuletea unafiki hapa msikitini hapa. Yule bwana habari ya Muadh ikamfikia kwamba kaambiwa ni Muadh ni mnafiki. Akasema, sasa maadamu kasema hivyo, naenda kumwambia mtume kitendo chake cha kutusimamisha. Naenda kumsemea. Muadh naye aenda kumsemea, maana akachomoka kwenye swala. Wamekutana wote kwa mtume. Wote wawili wamekutana. Mahasimu wawili. Lakini wote kila mmoja kaenda kumshtakia mwenzake. Muadh kaenda kumshtakia yule mwenzake kwa sababu kachomoka kwenye swala, na hii uene kaleta furqa katika msikiti. Yule mwingine naye kaenda kumsemea Muadh kwa sababu anarefusha sana swala. Basi Muadh kabla hajazungumza, Muadh akaanza kuzungumza kwamba kuna mtu alikuwa anasalisha akachomoka kwenye sala. Sasa mtume, sijui mtu huyu utamhukumu vipi huyu? Yule bwana akafika akasema, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, hakika huyu Muadh anasali na wewe huko, kisha hatosheki, hakija kule kwetu anatusalisha sala hiyo hiyo, tena anaturefushia kweli kweli, mpaka mimi nikachoka, nikaona sasa ndipo mimi nitaharibu sala yangu bwana na kuongea ongea kwa kirohoroho. Nikavunja sala, nikaswali pembeni, nikaondoka. Sasa tatizo ananiambia mimi huyu ni mnafiki. Wallahi mtanijua mimi ni nani maadui watakapokuja, kama mimi ni mnafiki au ni muumini. Yani hapa anaashiria jihadi ikija atapambana, sababu alikuwa mnafiki, anajulikana wakati wa vita. Abdullah ibn Ubay bin Salulu katika vita vya Uhud alirudi nyuma na watu 300, sio eh? Basi mtume akamgeukia Muadh akamwambia, afatanu anta ya Muadh, unataka kuleta fitna? Wewe ni fitna wewe Muadh, ukisalisha watu wafupishie, wasalishe wa shamsu wa duha, wasalishe wa laili idha yasha wa duha, na mfano wa sura kama hiyo. Akamtajia zile sura za mutawasit, zile za katikati eh? Akamwambia fanya hivyo. Basi vita vilivyokuja, yule bwana akapigana akafa shahidi, akafa shahidi. Muadh akasema, sadaka khasmi, khasmu wangu amesema amesema kweli kwamba yeye sio sio mnafiki, ila tu alikerwa ni ile nini, ile tabia ya kurefushiwa sana sana swala. Kwa hivyo atakayeswali na watu, fa ayyukum amman nas, yoyote katika nyinyi atakayekuwa ni imamu wa watu, falyujiz, na afupishe, fa inna min waraihi alkabir wadhaif wa dhal haja, maana pale nyuma yake wanaswali watu watu wazima na madhaifu na watu walio na nini, na haja zao, watu ambao wana matatizo yao. Mtu ana jambo lake ni bwana anaendelea nalo akaliwacha kwa ajili ya swala dakika chache, sasa wewe ukamrefushia swala. Tarjama ya Abu Huraira ishatangulia, sabaqat tarjamatuhu fil hadith rakam 2, Abu Huraira tarjama yake ishatangulia katika hadithi nambari 2. Ama Abu Mas'udi ambaye anaitwa Uqbah ibn Amir ibn Thalaba al-Ansari al-Khazraji, baina al-Ansari huyu kabila ya Khazraj, shahida bay'at al-Aqaba, alishuhudia bay'at al-Aqaba. Bay'at al-Aqaba msichanganye na bay'at al-Ridwan, nadhani sijui ni jana wala mjuzi tulisoma bay'at al-Ridwan hapa, na bay'at al-Aqaba ni kitu kingine, ni wale maansar walioenda kule Makkah al-Mukarrama wakakutana na Mtume alayhi salatu wassalam katika viwanja vya Mina, wakatoa bai'a kwamba watamnusuru Mtume alayhi salatu wassalam na wakamkaribisha Madina. Ndio maana Mtume akaanza kupanga safari ya kuhama Madina baada ya kupata watu watakaomnusuru. Kwa hivyo hile inaitwa bai'atul Aqaba, maana bai'a ile ilipita katika al-Aqaba al-Kubra, katika nguzo kubwa, katika zile nguzo tatu pale Mina watu wanazurusha wanazurusha mawe. Umeelewana? Kwa hiyo bai'a hii msichanganye na ile bai'a ar-Ridwan tuliyosoma jana. Tayeb. Kadhalika wa shahida ghazwat Uhudin, alishuhudia vita vya nini? Vya Uhudin wa ma ba'daha, na vita vilivyokuja baada yake. Wajazama al-Bukhari bi annahu shahida ghazwat Badr, al-Imam al-Bukhari naye pia akajazimisha kwa mkato, akakata kwa mkato kwamba hata Badr pia alishuhudia. Waqila lam yashhadha, lakini nasemekana yeye hajashuhudia, wa inma nazalaha fanusiba ilayha, bali tu alienda akanasibishwa na vita hivyo, kwa kule kuenda baada ima baada ya vita kumalizika au mfano wa jambo kama hilo. Tuufia sanata 40 min alhijra, alikufa mwaka wa 40 tangu kugura Mtume alayhi salatu wassalam. Wa sahaha fil isaba ay Ibn Hajar al-Asqalani akasahihisha kauli katika al-isaba annahu tuufia ba'daha, kwamba yeye alikufa baada ya miaka 40. Yashmana al-isaba, al-isaba ni kitabu fi tarajum as-sahaba ambacho kinawaarifu masahaba, kinawazungumza masahaba kwamba sahaba fulani jina lake ni fulani, alizaliwa mahala fulani. Ndio maana ya ilo jina, maana yake ni kwamba ni jina la kitabu. Alafahu al-Hafidh Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani al-Shafi'i rahimahullahu ta'ala, kitabu hicho alikitunga al-Hafidh Ahmad bin Ali ibn Hajar al-Asqalani al-Shafi'i, alikitunga kitabu hicho kinaitwa al-Isaba. Wa tuufiya sanata 852, ibn Hajar al-Asqalani alikufa karne ya 9 mwaka 852 hijria, ndio aliyokufa Ibn Hajar al-Asqalani. Hivi ni vitu muhimu mtakana mvizingatie. Ibn Hajar al-Asqalani huyu ndio kasherehesha sahihu al-Bukhari, sio sherehe yake kaitaji la sahihu al-Bukhari, jina lake ndio linaitwa al-Jami' as-Sahih. Minasema hii al-Jami' as-Sahih, sherehe yake ndio sherehesha ni Imam Ibn Hajar al-Asqalani inaitwaje? Naam, Fathul Bari. Nataka mjue majina ya vitabu, mjue majina ya hawa maimamu, mjue tawarekh za kuzaliwa kwao na kufa kwao. Tumeelewana? Huko ndio kusoma. Lakini hivi waje tu kila siku afunua kitabu lakini hufuatilii? La, bado. Lazima usome na uhifadhi. Kusoma ni kuhifadhi. Kuna baadhi ya mambo, si kila kitu utakisoma kukiangalia. Kuna baadhi ya mambo inakubidi uwe umekihifadhi kwenye kichwa. Naona? Kuna baadhi ya shubha zinaletwa. Lazima uzifahamu. Mfano sahibu hawa, mtu wa bid'a, leo hii anakuja na kuambia gogo la mawahabi zee lao ni Ibn Taymiyyah. Sasa Ibn Taymiyyah anakuwaje wahabi wakati yeye ni mtu wa karne ya nane? Muhammad ibn Abdul Wahhab kazaliwa karne ya 12. Yani kuzaliwa Muhammad ibn Abdul Wahhab ilikuwa Ibn Taymiyyah kashakufa imepita miaka mingapi? 400. Kwa sababu karne ya 8, ya 9, ya 10, 11, 12, takriban karne miaka 500. Amekufa Ibn Taymiyyah hapo ndio azaliwa Muhammad ibn Abdul Wahhab. Sasa vipi Ibn Taymiyyah atakuwa Wahhabi? Umeona? Kwa hiyo lazima ujue tawarikh na ujue majina. Ujue alikufa lini, alizaliwa lini. Sababu ahlul bid'ah wal ahwaa ni watu wana vitimbi vingi sana na shubha nyingi sana. Na mfano wake si hili tu. Angalia yule mmoja ambaye nilimwambia, wewe bwana, wewe mbona hutaki kufata njia ya sawa? Ukawa unafata njia ya ahli sunnah wal jamaa. Akasema wanaambia mimi niwe sunni. Nimfuate Abu Bakar. Wakati Abu Bakari alimuua Ali. Angalia. Wakati Abu Bakari alikufa, Ali bado yuko hai. Yatafuna nyama kama kawaida, sio? Na akaishi baada ya hapo miaka mingi. Kwa sababu alipokufa Abu Bakari, imara akachukua Umar, akaishi miaka aliyoishi paka akafa. Utawala akachukua Uthman, akaishi miaka aliyoishi paka akafa. Kisha akachukua Ali, akaishi naye mpaka miaka aliyoishi kisha akafa. Lakini huyu bwana alimemhoji, mbona anaambia mimi siwezi kuingia katika sunni, maana Abu Bakari alimuua Ali. Naona? Ndio ujue kuna watu yani wanaburuzwa tu. Wanaburuzwa, hawajielewi. Washaingizwa ile chuki kwenye kifua chake basi. Anajua. Aendelezesha tu ile chuki. Yeye bwana soma wewe. Ni juu ya kila mmoja kutafuta haki, aijue iko wapi ili aifuate, aweze kuongoka. Sio hivi hivi tu. Tayo. Tukirudi katika sharh al-kalimat, baada ya dakika zipo kadri 10, tayo. Na tutamaliza. Katika sharh al-kalimat Ibn Uthaymeen katuwekea sharh al-kalimat nyingi sana hapa. Ya kwanza akasema kwamba mtume aliposema idha salla ahadukum linnasi, atakaposali mmoja wenu akawasalisha watu, ai bin nasi imama, yani yeye akasalisha watu kwamba yeye ni nani? Ni imama. Falyukhaffif, ai falyaj'al salatahu khafifa, swala yake anaifanya kuwa fupi. Wallamu lil amri, angalia hiyo lamu hapo ni ya amri, ina maana mwenye kurefusha sana sala anaenda tofauti na amri ya mtume alayhi salatu wasalam. Bali ili awe kafanya sawa, afate amri ya mtume, ahafifishe. Falyukhaffif qala fa inna fihim ad-da'ifa, fa inna fihim ay fil musallin, katika wale wanaoswali khalfa nyuma yake kuna mtu ambaye labda ni dhaifu. Wal jumla ta'lilun li amrin bitakhfifi, na hii jumla ndio imekuja ni illa kwa hiyo amri ya kuhafifisha sala huko nyuma. Qala huenda kuna dhaif, ay dhaifu al-khilqati, dhaifu wa umbile lake, ima lisigari, ima kwa udogo, au huzale, au kibari. Au udhaifu yote, kwa mtu mwingine anakuwa si mzee, lakini umbile lake ana umbile dhaifu kiasi fulani, hawezi kusimama muda mrefu, ima kwa ugonjwa, au yeye mwenyewe tu kaumbwa hivyo. Au kibari, au utu uzima. Kwa hiyo inawezekana mtu akawa ni saqim, bi maana ya mgonjwa, au akawa pia ni dhal haja, mtu ambaye ni muhtaj, mtu ambaye kwamba ni muhtaj ili tafifi li hajati lahu, anahitaji kufanyiwa tafifu kwa haja zake alizonazo ambazo mwenyewe anaendelea nazo. Kwa hiyo katika kuingia kwenye swali anahitaji kufanyiwa tafifu, ndivyo anavyotaka maana yake. Ama mtu akisali peke yake, ala salla li nafsihi ay munfarida, atakaposali peke yake, fali yutawwil allamu lil amri, sawa, na refushe, wal muradu bihi al ibaha, malengo ya hapo ni uhalali. Sasa ni halali kwa yeye kurefusha swala yake atakavyo, maana asali peke yake masha, yani ayu tatwil inshaa, urefushaji atakaotaka na afanye, maana yeye asali peke yake. Kisha ikaja hadithi, bwana mmoja asema mimi nilichelewa, kawaida ninachelewa, an salati subhi, swala ya asubuhi, ay an salati alfajri ma aljamaa, nachelewa swala ya alfajiri pamoja na jamaa, min ajli fulan, hii min ajli ni ta'lilun li ta'akhurihi an salat, hii ndio illa anaileta pamoja kuchelewa kwake na kwenye hiyo swala, anasema kwa sababu ya fulani, huwa Ubay ibn Ka'b, ni nani? Ni Ubay ibn Ka'b, kana yusalli bi ahli Quba, kwa sababu yeye ndio alikuwa akiwasalisha watu wa Quba, kwa hiyo yeye ndio alikuwa akirefusha swala, Ubay ibn Ka'b. Kala mima yutilu, na mimi ninafanya hivyo kwa sababu ya vile anavyorefusha huyo mtu, hii min litaalili, ni kwa sababu ya taalili, wama masdaria ay min italatihi, nafanya hivyo kwa sababu ya nini? Ya yeye kurefusha kwake, anarefusha sana, ndio maana mimi nafanya hivyo. Basi Mtume alipoambiwa vile, ghadiba ay ishtadda ghadabuhu, zilikuwa nyingi sana hasira zake, wal ghadabu ma'ruf, na hasira zinajulikana, mtu akikasirika zinajulikana, haina haja kusherehesha sana. Qala maw'idhatin, tadhkiri wa takhwif, inabidi atoe mawaidha, yani awakumbushe watu na kuwahofisha, watia uoga, ashadda ay aqwa, hasira kubwa, mima ghadiba, sijapata kumuona akikasirika kama hasira hizo, ay ma, hiyo ma ni masdaria, ay min ghadabihi, kutokana na hasira zake alizonazo. Faqala, iskala ya ayyuhan nasu, enyi watu, ay khataba bil umum, aliwahutubia watu kwa ujumla, hajamlenga Ubay ibn Ka'b peke yake, alizungumza kama anawazungumza na watu wote, karahatan li takhsisi almashkuu bismihi, na alifanya hivyo kwa chukizo, likuwa hataki yeye kumuhusisha yule aliyeshtakiwa ili shtaka kwa nafsi yake, kwa jina lake, wa tahsila li faidati al-umum, kwa sababu lengo lake yeye ni faida ienee kwa watu wote, kila mmoja alijue hilo kwamba yeye hii mada inamhusu, sio Ubay ibn Ka'b peke yake. Ni sawa sawa ni Ubay, ni sawa sawa ni mwingine yoyote katika maimamu ambao kwamba wanasalisha. Qala fa inna minkum munafirin, ay mubaidina linnasi anitta'ati walkhairi, nyinyi ni watu mnawaweka mbali watu na taa na khairi, kwa sababu ya kurefusha kwa swala. Kwa hiyo idha amma nnas, mtu yoyote atakapokuwa ni imamu wa watu, aisalla bihim imama, yani kawasalisha watu hali ya kuwa ni imamu, falyujiz ay falyukhaffif, na hafifishe na afupishe, Walamu lil amri, na hii lamu hapo ni ya amri. Kwa sababu asemaje, katika wanaosali nyuma yake kuna al-kabir, mtu mkubwa, ay ta'ina fi sinni hata dhafa, mtu ana umri mrefu mpaka amekuwa dhaifu sasa. Na Allah subhanahu wa ta'ala asema, wa man nu'ammirhu nunakisuhu fil khalqi, yule ambaye tunampa umri mrefu ndio hivyo hivyo tunampunguza pia kwenye umbile lake. Hakuta mwanzo alikuwa ni barobaro ana maguvu, akikushika utatia akili, lakini akipewa umri mrefu anaenda anaanza kudhufu. Maana mwanadamu Allah subhanahu wa ta'ala amesema alimuumba kwa udhaifu, kisha udhaifu wake akautia nguvu, kisha baada ya nguvu akawa ni barobaro aliyesimama na maguvu sawa sawa, kisha akamtia tena udhaifu na akamweka na mvi. Unaona? Kwa hiyo anatoka kwenye udhaifu, udhaifu ambao kazaliwa hawezi hata kujisaidia mwenyewe. Akijisaidia kama mtu kikubwa kidogo, hawezi kujisafisha, kila kitu afanyiwe dhaifu, hajiwezi. Atafutiwe kila kitu, chakula atafutiwe, maji atafutiwe, nguo zake za kuvaa yeye mwenyewe atafutiwe, kila kitu atafutiwe. Bila kufanyiwa basi yeye hajiwezi. Angalia udhaifu ulioja anozaliwa nao mwanadamu. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala anampa nguvu, anamfanya anakuwa barobaro, anafanya kila kitu yeye mwenyewe anachokiweza, kisha baadaye anamrudisha tena kwenye nini? Kwenye udhaifu. Udhaifu ambao kama ataishi sana anaweza kurudi kama alivyokuwa mwanzo alipozaliwa, kila kitu afanyiwe, aogeshwe, avishwe nguo, chakula pia ikiwezekana alishwe. Maana anazeeka mpaka ile mikono yatetemeka hivi, yatetemeka, hawezi kuchukua mkono akaupeleka kwenye kinywa kwa uzee alionao. Na ndio maana baadhi ya salaf walikuwa wanaomba dua Allah subhanahu wa ta'ala asimpeleke kwenye ardhi lil-umur, ule umri wa udhalili wa mwisho kabisa ambao sasa ndipo amerudi uchanga, bali inaenda mtu mpaka mtoto wake anamkana. Mtoto wake mwenyewe, mimi ni mwanao baba fulani, mama mimi ni mwanao. Sasa pale mimi na mtoto wewe kweli? Mbona sikujui? Hajui pia kama ana mtoto. Kwanza hajui pia kama kazaa. Inafikia hali hivyo. Unaona? Kwa hiyo matakikana, yani mufanye juhudi kubwa sana katika kuisoma hii elimu ya dini. Kuna mambo mengi sana matakana muyafahamu, mengi mno. Kwa hiyo mtu akiwa anasalisha atakikana achunge hali za hao watu. Kuna mtu mzee, kuna mtu ana shida, ana haja, kuna mtu ni mgonjwa, na mfano wa vitu kama hivyo. Tayeb. Alibasema al-kabir mshay tafsiri. Ama sharh al-ijmali, Sheikh Muhammad alisema fil hadith al-awwal, katika hadithi ya kwanza, yukhbiru Abu Huraira. Abu Huraira yotupa habari hapa radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam zimwende, amara man yusalli bin nas, aliwamrisha mtu anayesalisha watu, imma an yukhaffifa bihim, imama sio ima sio imaman, an yukhaffifa bihim, yani ikiwa yeye ni imam awakhafifishie wao, awapunguzie sala, wala yatajawazu almashru'a fi sala, wala asivuke pale pa sheria katika sala alipowekewa, min aqwali wa af'ali, katika maneno na vitendo, lialla yashuqqa ala man wara'ahu, siya kati ya uzito kwa wale walioko nyuma yake, fa inna wara'ahu da'if, kwani nyuma yake kuna mtu ambaye labda ni da'if albinya, umbile lake tu mwenyewe kamuumba hivyo, walmaridha au mgonjwa, wa sahibal haja, na mtu ambaye ana haja ya kupunguziwa swala ili akafanye mambo yake. Wa kulla haulai muhtajuna ila takhfifi, wote hao wanahitaji kupunguziwa swala. Amma man salla wahdahu, ama mtu anayeswali peke yake, falahu an yutawwila fi salati ma sha, basi inamjuzu yeye, ana khiari kurefusha katika sala yake hiyo atakavyo. Li'annahu la yashuqqu an ala ahadin bidhalik, kwa sababu hamtili uzito mmoja yoyote katika sala yake hiyo. Wa fil hadith athani, ama katika hadithi ya pili, yukhbiru Abu Mas'ud, Abu Mas'ud atoa habari al-Badri radhiyallahu anhu, anna rajulan, kwamba kuna mtu ambaye jaa ila an-nabi, alikuja kwa mtume alayhi salatu wassalam, yashku imamahu, yamshtakia imamu wake, annahu kana yutilu bihim salata subhi, kwamba yeye alikuwa anawarefushia sala ya asubuhi sana. Mima adda ila an yataakhara hadha ar-rajulu ash-shaki, jambo ambalo lilipelekea kuchelewa huyu mtu ambaye kwamba ni mwenye kushtakia hizi haja kwa mtume, ikabidi akawa anachelewa ani sala ma'al jamaa, kusali pamoja na jamaa, min ajili tatwilihi, kwa ajili ya kurefusha kwake huyu imamu. Faghadiba an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, basi mtume alayhi salatu wasallam akakasirika, lidhalika wa wa'adha an-nasa, akawapa watu mawaidha kwa ajili ya jambo hilo, mawaidhatan ma ra'ahu ghadiba fi mawaidhatin qattu ashadda mimma ghadiba yawma idhin, mawaidha ambayo sijapatapo mtume alayhi salatu wasallam akikasirika katika mawaidha katu kama siku hiyo alivyokasirika. Wa akhbara, akatoa habari, anna minan nasi man yunafirun, kwamba katika watu kunao ambao wanawakimbiza watu na kuwatorosha. Man yunafiruna ibadallah, kunao wanawatorosha waja wa Allah, min ibadati Allah ta'ala, katika ibada za Allah mtukufu. Thumma amara man kana imaman fi nasi an yukhaffifa bihim, kisha akaamrisha kwamba yoyote atakayekuwa ni imamu wa watu awakhafifishie, awapunguzie. Fala yatajawazu al-mashru'a fi al-qira'at au fi al-qira'ati wa ghayriha, asivuke pale pale kuwekwa ni sheria katika kisomo na mengineyo vile vile. Li'anna wara'ahu kabira sinni, kwa sababu nyuma yake inawezekana akawa anaswali mtu ambaye kwamba ni mzee wa umri. Wa dha'ifa al-binya, au mtu ambaye kwamba umbile lake tu ni dhaifu, hawezi kusimama muda mrefu. Wa sahiba al-haja, na mtu ambaye yuko na haja anahitaji kufafifiwa swala ili akafanye mambo yake. Tayyib, katika fawaidul hadith, faida ya kwanza, amru al-imami an yukhaffifa as-sala, tumeona amri ya imamu kwamba apunguze sala binnas wa atana salisha watu. Fala yatajawazu al-mashru'a min qawlin aw fi'lin, asivuke pale palikuwekwa ni sheria, ima ni katika maneno au vitendo. Mura'atan lidhawil a'dhar, kuwachunga, kuchunga haki za wale watu walionyo dhuru mbalimbali. Kadhalika vile vile, annahu yuharrimu an yutila bin nasi tatwilan zaida, ni haramu mtu kuwarefushia watu sala kurefusha kuliko zidi anil mashru'i, kuliko zidi pale palipowekwa ni sheria. Illa an yardau bidhalika jami'a, isipokuwa waridhike kitendo hicho wote pale msikitini. Thalithan anna tatwila al-imam tatwilan zaidan anil mashru'i udhrun fi at-takhallufi an salati al-jama'a ma'a, kurefusha sana imam, kirefusha kirefusho ambacho kimezidi sana, kimepituka sheria, huu ni udhuru ambao fitakhallufi an salati aljamaa, ni udhuru kwamba mtu anaweza akaacha swala ya jamaa akaswali kivyake kwa sababu ya wewe unarefusha, kwa sababu labda anaumia, umeelewana. Kadhalika namba 4, kamalu riayati nabi, ukamilifu wa malezi ya mtume alayhi salatu wassalam, li ahwali ummatihi, kwa zile hali za wa ummati wake, namna gani alivyokuwa akiwalea, wa inayatihi bihim, na jinsi gani alivyokuwa akiwachunga. Namba tano, mashru'iyatul ghadabi, ni sheria wakati mwingine mtu kukasirika, fil mawidha, ima katika mawaidha au katika muhadhara, anaweza ikambidi kwa jambo lenyewe lilivyo lizungumza, ikambidi aongee kwa nini? Kwa hasira, jinsi watu labda wanavyomfanyia maudhi mtume, wanamdhalilisha Allah subhanahu wa ta'ala, wanavyomtukana labda masahaba wake za mtume na mambo kama hayo. Kwa hiyo ikawa yule mlinganizi anaongea kwa hasira kwa sababu ya hayo mambo ambayo yamemgusa katika moyo. Liyakuna ablagha fi tahiriha, ili hayo maneno yaweze kuzama ndani katika kumwathiri yule mwenye kusikiliza. Namba sita, anna al-awla ta'mimu al-khitabi fi al-maw'idha, iliyo bora hasa ni kuzungumza lafzi za kuamimisha watu bila kumlenga mtu katika mawaidha. Illa an yaqdi al-maslahatu khilafa dhalika, isipokuwa maslahi yakiwa yanahukumilia kinyume na hivyo, basi utamtaja mtu. Yani kama usipomtaja bado watu watakuwa hawatoendelea na hawatofahamu na utakuwa hujatengeneza chochote. Ili maslahi yapatikane umtaje huyo mtu na jina, basi hapo itajuzu kufanya nini? Kumtaja. Lakini iliyo bora hasa katika mawaidha ni kuto kumtaja mtu na kutoa mawaidha kwa hali ya kuamimisha, yani kuzungumza kwa nini baadhi ya watu wanasema hivi na hivi. Enyi watu, mcheni Allah, kufanya jambo fulani haijuzu, tumeelewana? Isipokuwa tu labda kuna mtu afanya jeuri, anadhalilisha maneno ya Allah jeuri, waziwazi, hadharani, anatangaza jambo lake la bid'a waziwazi, hadharani, ukimfikishia kwa siri haelewi, akomi, aendelea tu, basi huyo inajuzu kumtaja kama alivyotajwa Abu Lahab kwenye Qur'an. Makafiri wengi kwani walitajwa wote? Lakini Abu Lahab alitajwa pale alipojitia kimasomaso kutaka kumkosoa mtume mbele za watu na kujiona yeye anajua sana kushinda mtume alayhi salatu wassalam. Mtume anawaambia watu, jamani, mimi ni mtume wa Allah, nimetumwa kwenu nyinyi, ni mjumbe, na watahadharisha na adhabu yumizao siku ya kiyama. Akamwambia, tabban laka saira liyaw, umeangamia wewe kutwa leo, wewe mwana kuangamia wewe. Ali hadha jamaatana, yani kwa hili jambo la kipuuzi ndio umetukusanya hapa? Ikaja radi inamchapa na jina lake, tabbat yada abi lahab wa tabba, akachapwa na jina lake kama alivyochapwa nani? Firaun. Umeelewana? Alivyochapwa Haman na Karun na wengineo. Hoyo kutaja mtu katika radi kama maslahi yanahukumilia hivyo inajuzu, wala ghadaba. Tumeelewana? Wanaktadi bihadha alqadr wa nas'al Allah tabarak wa ta'ala an yanfa'ana bima qara'na. Allahumma ana alhaq haqqan warzuqna ittiba'a wa ana albatil batila warzuqna ijtinaba. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa jazakumullahu khairan. وليعلم المؤذن